başa bir camda tarlalarda olur yabansa vururlar kaba kaba merzifonda piri baba Mevlam şu taşa bir cam ver merzifonda piri baba Mevlam şu taşa bir cam ver merzifonda piri baba Mevlam şu taşa bir cam ver. Yoldan geçen yolcu kardeş ben kimlere olam sırdaş Kırşehir'de Hacı Bektaş Mevlam şu taşa bir can ver Kırşehir'de Hacı Bektaş Mevlam şu taşa bir can ver bebeksiz oldum Taşa bir can ver Konya'da ulu Mevlana Mevlam şu taşa bir can ver Şahin yuvası alçakta avşar ovası gelsin yavrumun babası emzireyim nenni gelsin yavrumun babası emzireyim nenni bebek uyandı bakıyor sevim içim yakıyor gözlerimden yaş alıyor.